Dag 7 oktober, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Ongeveer 11% van de mensen die de afgelopen 10 jaar naar Nederland verhuisden was asielzoeker. Het overgrote deel van de immigranten, ruim 8 op de 10, kwam hierheen om te werken, studeren of voor de liefde. Dat staat in het jaarlijkse overzicht van de migratiecijfers. Vorig jaar kwamen ruim 400.000 mensen naar Nederland, 61% meer dan een jaar eerder. Het waren vooral Oekraïners, maar er waren ook meer asielzoekers en kennismigranten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid spreekt van een bewogen migratiejaar. De bouwregelgeving schiet tekort bij oudere woningen die worden verduurzaamd. Dat blijkt naar onderzoek door instanties in Gelderland. Aanleiding was de grote brand afgelopen juni in een woonwijk in Arnhem. Die woningen uit de jaren 60 lagen vol met zonnepanelen, waardoor de brandweer er niet goed bij kon. En door de isolatie kon de brand zich extra goed verspreiden. De verduurzaming voldeed aan alle regelgeving, dus die moet worden aangescherpt, zegt ook de Arnhemse burgemeester Marcouch. In de Amerikaanse staat Colorado heeft de politie 115 niet gekoelde lijken gevonden in een ecologisch uitvaartcentrum. Agenten gingen kijken nadat inwoners melding maakten van een bedorven geur. De sheriff spreekt van een gruwelijke vondst en wilde niet zeggen in welke staat de lichamen verkeerden. Het uitvaartcentrum biedt groene uitvaarten aan. Lichamen worden niet gebalsemd met chemicaliën en er worden biologisch afbreekbare kisten gebruikt. De lichamen moeten wel gekoeld worden bewaard. FC Utrecht is de nieuwe hekkensluiter in de Eredivisie. De ploeg ging met 1-0 onderuit bij FC Volendam, dat door de zegen stijgt naar de 16e plek. Utrecht moest al vroeg door met 10 spelers na een rode kaart voor Nick Viergever. Er zaten geen Utrecht supporters in het stadion van Volendam. De bussen met Utrecht-fans werden teruggestuurd uit angst voor rellen. Het weer blijft vannacht bijna overal droog bij 11 tot 16 graden. In de ochtend in het noorden wat regen, het is daar ook bewolkt. Op andere plaatsen geregeld zon. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. WPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. 11.234 keer gehamerd. 1238 tekeningen gemaakt. 40 liter zwavelzuur, 5 Uzi's en 18 pistolen gebruikt. 22 keer bijna failliet gegaan. 34.000 paracetamolletjes geslikt. En 83.409 kilometers afgelegd voor lezingen en tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Deze feiten staan genoteerd in de cv van mijn gast van vanavond. Ted Noten viert dit jaar zijn 30-jarig jubileum als kunstenaar. Vaak wordt hij sieradenontwerper genoemd, maar die titel is te gelimiteerd voor zijn conceptuele oeuvre. Hij brak in 1998 internationaal door met het werk Turbo Princess. Een handtas van doorzichtig acrylaat met daarin een dode muis met een parelkettingje om het halsje. Hij verzette zich tegen wat hij zelf noemt de truttigheid van sieraden. Zo is een ander bekend kunstwerk van Noten, de vergulde broche, gemaakt van de uitgespuugde kauwgom van de klant. Ted Noten maakt dus tassen en broches, maar ook objecten, installaties en performances. Noten wordt gedreven door verwondering, humor en een lekker kritisch blik op de kunstwereld en de maatschappij. In Museum Jan in Amstelveen vieren ze zijn jubileum met de tentoonstelling Over Waarde. Daarin gaat zijn werk ook de dialoog aan met het werk van andere kunstenaars, waaronder Lennart en Sander, Mart Veldhuis en Bastienne Kramer. Authenticiteit, status en hebzucht zijn een paar van de thema's die je daar tegenkomt. Ted Noten exposeerde in Londen, New York, Berlijn en Tokio. Hij werd geboren in Tegelen in Limburg in 1956. Welkom Ted. Ja, dankjewel. Wat is een sieraad? Wanneer is iets een sieraad? Ja, daar zijn de meningen heel erg over verdeeld. Voor de meeste mensen is een sieraad, moet het draagbaar zijn. Ik heb daar niet zo'n last van. Ik vind dat een sieraad ook, ook als object zijn verhaal kan vertellen. Maar ik heb dus wel eens klanten die dan een grote ring kopen. En dan bellen ze de dag erna op. Ja, Ted, ik vind die ring zo mooi, maar ik kan er de afwas niet mee doen. Ik zeg, ja, dan doe je hem toch af. Nee, ja, nee, dan ben ik bang dat ik hem kwijtraak. Nou, dan los ik dat heel eenvoudig op door dan bestel ik een vaatwassertje en dat laat ik voor de deur zetten bij hun. En dan is het opgelost. Ja, dus je vindt dat het niet praktisch hoeft te zijn? Nee, en ik vind ook dat we gaan allemaal naar de Egyptenaren, we gaan naar de Kelten, we gaan overal graven bezoeken. Mm-hmm. Dus ik zeg ook, ja, je mag ook een ding voor mij kopen en mee in de kist nemen. Dat is mij ook best. Je hoeft het helemaal niet nu gelijk aan te doen? Nee, er zijn dus het woord sieraad wordt vaak geconnoteerd toch aan, het moet draagbaar zijn, het moet terwijl als je kijkt naar Afrikaanse culturen, naar Papua's, waar die zich uitdossen. En dat is voor hun ook draagbaarheid. Dus het hangt van de cultuur af. Ik las dat je ergens gezegd had, een sieraad is het eerste wat de mens gebruikt om zich mee te onderscheiden. Als je vroeger een leeuw had doodgemept, dan sloeg je zijn tanden uit zijn bek, die hing je om je nek en zo had je een parade van vrouwen achter je aan. Of mannen, dat weet ik niet. Ja. Maar je had wel een parade achter je aan, ja. Maar het is de mens eigen om zichzelf te versieren. Ja, want het sieraad is wel geconnoteerd aan heel veel zaken zoals traditie. Zoals momenten in je leven dat je, je herinnert je waarschijnlijk ook nog wel dat je je eerste ringetje kreeg van een jongen. Oh, dan ben je een uitzondering. Sorry, ik zat echt te denken. Huh? Ja, nee. Nee, ja, een ringetje op je communie bijvoorbeeld, vroeger? Dat herinner ik me niet. Ik herinner me wel in Limburg dat er een traditie was als een meisje vrouw werd, dat ze dan van haar vader een gouden ring kreeg. Dat als ze ongesteld werd? Ja. Een gouden ring? Een gouden ring. Dat vond ik zo'n mooi moment. Zo'n mooi moment dat een vader met zijn dochter eigenlijk heel erg intiem is, om het zo te zeggen. Ja. Of hij onderkent in ieder geval dat het een hele grote gebeurtenis is. Dus sieraden hebben ook een soort, niet alleen een emotionele waarde van ik heb dat van mijn vader of mijn vriend gekregen, maar ook zijn ook een soort rituelen eigenlijk. Ja, en tradities. En van oorsprong, dat zei ik dus inderdaad met die leeuwentanden, de mens, zijn eerste moment van versiering was het sieraad. En daarna kwam dus, ging die tekenen of gereedschap maken, noem maar op. Maar het sieraad is voor mij het eerste waar de mens zich mee zijn eigen identiteit kon laten zien. Het gaat ook over hebzucht. Hè? Als je 10 gouden horloges wil, dat zijn dan 10 keer, is dan 10 keer een sieraad. En dat, ik stel me dan van die puissant rijke bankiers voor die bij iedere goede deal voor zichzelf een gouden horloge kopen. Ja, die zijn er ook. Maar wat ik nog even wilde toevoegen aan het eerste is natuurlijk ook, het sieraad is ook, was een draagbaar bezit. Kijk, vroeger leefden we natuurlijk in een vele onzekere toestand. En dan kon je met je sieraden en goud kon je dus heel makkelijk vluchten. En niet met je designstoel of met een Picasso. Dus het sieraad is ook vanuit de historie heel erg met de mens verweven. En daar kwam ook mijn kunstwerk vandaan met die gouden inlegzolen. Ja, dat moet je even vertellen, want de mensen hebben dat niet gezien. Loop ik voor? Nee, dat geeft niet. Dat is prima. Vertel over, dat heet Wearable Gold volgens mij. Ja, het heet Wearable Gold. En ik heb ooit een man ontmoet in een trein in Duitsland. En hij vroeg aan mij heel spontaan, god, wat magst du für Geschäfte? Ik zeg, ja, ik ben sieradenmaker. En zegt hij. En toen liet hij me dus de voering van zijn jas voelen. Mm-hmm. Zegt hij, wat voel je dan? Ik zeg, een diamant. Dat voel ik dus door stof heen. Ja, dat is mijn vak. En goud had hij erin en zegt hij, ja, dit heb ik dus altijd bij me, dat het nooit meer mag gebeuren dat, want hij had dus Auschwitz overleefd. Hij zegt, dit mag nooit meer gebeuren. Vandaar dus dat hij dat altijd bij zich heeft om zich uit te kopen, om mensen om te kopen. Jeetje. Ja, en dat raakte me zo diep. En dat zijn eigenlijk heel veel alledaagse dingen die mij raken en daar moet ik iets mee doen. En wat heb je er toen van gemaakt? Nou, toen zag ik 2 hele leuke schoenen ergens. Ik weet niet meer waar. En toen heb ik een halve kilo goud gekocht. En in elke zool ligt dus een 1/4 kilo zuiver goud. Als inlegsool? Als inlegsool, ja. En daar kun je dus altijd, omdat goud zacht is, een stukje van afbreken als het moet. Of, Waanzinnig. Ja, en dat is dus toch ook... Het Siad heeft een hele grote historie. En ik zoek eigenlijk ook altijd vaker naar oude gewoontes of tradities. En die probeer ik dan in een nieuw jasje te plaatsen. Zoals bijvoorbeeld altijd gedoe met die trouwringen. Trouwringen? Ja, heb jij trouwringen om? Ja. Twee? Ja. Twee mannen? Nee. Of vrouwen, sorry. Ik heb er twee keer één gehad van mijn man. Ik heb een hele lieve man. Oh, kijk, daar begint het. 25 jaar getrouwd. Dus even een tip voor alle mannen in Nederland. Koop meer gouden trouwringen. Dan zit je dus helemaal weer gebakken. Maar jij vindt het niks, trouwringen. Je vindt het stom. Ja, ik vind stom mag ik niet zeggen. Maar ik wil toch... er zijn andere mogelijkheden om duidelijk te maken dat je bij elkaar hoort. Tuurlijk. En dan heb ik wel eens een trouwringen opdracht gehad. Dat mensen ook zeiden, ja, we willen niet zo'n klassiek ding. Want daar loopt iedereen mee. Dus dan heb ik een ring bedacht. Nou, toen was hij weer te groot, toen weer te klein, toen weer te lelijk, toen weer dit. Uiteindelijk heb ik twee gouden capsules laten maken. Wat voor capsules? Zoals een, dus niet een pil, maar een capsule. Oh. Waarin de naam gelezen was van de man en de datum en de naam van de vrouw. En een fles wodka erbij. Zeg nou, in de kerk slik je die pil in, slok je wodka en dat is het, de ceremonie. Maar dan zijn ze die gouden capsules zijn ze kwijt. Of dan moeten ze in de poep gaan zoeken. Ja, dat is jouw vervolg. Kijk, ja. Je kunt ook zeggen, dat is de eerste reactie. Hè? Ja, moet ik dan om de twee dagen met een stokje? Ik zeg, ja, als je echt van iemand houdt, dan haal je het eruit, je spoelt het schoon en je slikt het weer in. En dat is echt, ze renden gillend weg. Ja, is ook een cirkel. Ja, ze renden gillend weg. En zeg je, wat je ook nog kunt doen, je kunt het dus één keer doen. En dan druk je op de knop van het toilet en dan gaat het de oceaan in. Dat is toch ook prachtig? Ja, nee, dat is zonde. Nou, dan komt weer het Calvinistisch denken. Zonde. En wat hebben ze toen gedaan met die pillen? Hebben ze wel gekocht van je? Nee, die zijn weggerend gillend. En toen heeft een museum, ik geloof het Design Museum in Den Bosch, hebben het aangekocht. Het ging via Dro Design trouwens. Die hebben het aangekocht voor in de collectie, want die zien dat wel als een belangrijk werk. Het is wel een heel goed voorbeeld van hoe jij eigenlijk heel conceptuele kunst maakt. Ja, ja. Dus het is, wat jij doet is echt een enorme... Daar gaan we het later ook nog wel hebben. Heeft ook te maken met de scholen die jij bezocht hebt. Aan de ene kant heel conceptueel en aan de andere kant heel ambachtelijk. Ja. Ook die Turbo Princess, waar ik het net in de introductie over had. Hè? Dat kleine, lieve, enge, dooie muisje. Hoezo eng? Ja, ik ben heel bang voor muizen. Oh, sorry. Ja. met een klein gouden parelkettingje om. Nee, een parelketting. Hoe kom je op zo'n idee? Hoe kom je aan die muis? Nou, ik werd gevraagd door een galerie Musee in Nijmegen. Die wilde een tentoonstelling organiseren met als titel De Parelketting. Of we dus daar iets anders mee konden doen. Want de parelketting is eigenlijk de meest... Ik vind het erg truttig. Maar eigenlijk, nu zie ik het meer, vind ik het eigenlijk wel heel sexy. Maar toen vond ik het heel truttig. En dit is dus bij mij de kat op het spek binden. Ik heb rebellie. Ik ben vrij rebellieus. Rebellisch. Ja, opstandig. Je zegt gewoon opstandig. Opstandig vind ik een beetje als je jong bent. Ik ben niet meer zo jong. Oké. Okay. En toen heb ik dus die muis. Ik vond de muis in mijn atelier dood. Die was al dood. Ja, heel veel mensen denken ook: oh, heb je de muis dan verdronken, vergast? Het zijn allemaal van die aannames waar ik van denk: Jezus, Mina. Nee, gewoon doodgevonden. Paar kettingje omgedaan, haartjes gekamd, ingegoten in een blokje acryl. En daar een ketting van gemaakt. Nou, en daar komt dus bij mij, waar ik altijd op hoop, dat datgene wat ik bedoel, dat er dus een vervolg op komt wat ik nooit had kunnen bedenken. Ja, dus een soort serendipiteit. Ja. En dat... Je zoekt iets, maar ondertussen vind je iets heel anders. Ja, En dat kun je alleen vinden door discipline, door hard werken, door voortdurend, ik noem dat sponsen. Sponsen is foto's maken, dingen opschrijven die je opvallen. Maar het leuke van het verhaal was, als er dus in de tentoonstelling een gilletje te horen was, wist ik dat ze bij mijn muisje waren. Ja. Dat had ik niet voorzien. En het tweede wat ik niet had voorzien is dat de vrouw die het ding gekocht heeft, dat zij dus op een opening rondliep met het muisje. En dat iedereen zei, oh, wat is ze mooi. En die vrouw, met alle liefde naar haar, hoor, ze dacht dus dat ze het over haar hadden. En dan liepen ze dus naar het muisje. Ach, wat is ze toch mooi. En ja, dat zijn dan kleine... Daar heb jij dan een soort sardonisch genoegen in. Ja, maar niet... Ja, een beetje wel, ja. Ja. Maar dit was een ketting. Terwijl, ik dacht dat het een tasje was, ik gezien heb. Nee, die tasjes kwamen later. Oh, dit kwamen later. Een heel klein blokje, zo. Ja. Met een mogelijkheid om het te dragen. En die tasjes, want dan heb je die dus vaker gemaakt met een dode muis. Ik heb ook gezien met een chameleon. Ja, ook. Hoe kom je dan aan die dode dieren? Die zijn al opgezet? Ja. Ja. Die kun je kopen bij een taxidermist. Ja. En daar kun je alles kopen. Maar sommige dingen zijn beschermd. Dus je kunt niet alles kopen. Nee. Er zijn ook dieren die mag je niet opzetten of mag je niet verhandelen. Nee, maar goed, als jij gewoon bij een taxidermist een klein diertje koopt en je giet dat in acrylaat, dan is dat volkomen legaal. Heb je wel eens last gehad met douane of politie of dierenbescherming? Nee, de dierenbescherming. Ja? Ja. Dat was toen het muisje getoond werd, een week daarna heb ik bezoek gehad van de dierenbescherming, die mijn atelier wilde controleren. Ik zeg, ja, maar waarom dan? Ja, we hebben diverse telefoontjes gehad van dierenbeschermers, of weet dat, de dierenbeschermersbeweging. En ze vermoeden dat u hier een muizenfabriek heeft en dat u die muizen vergast. Sorry, maar een muizenfabriek vind ik wel weer een geweldig woord. Ja. Dat zeiden ze, hè? Ja, dat zeiden ze. Okay. Toen kwamen ze dus binnen en ik heb er maar twee gemaakt. Eén was een soort try-out en de tweede was dus de ene, de eerste heette Princess en de tweede Turbo Princess. Okay. En die andere dieren, zoals je hebt een babykrokodil als handvat. Ja. Van ook ik noem het perspex. Maar het is helemaal geen perspex. Het heet officieel PMMA, polymetametylacrylaat. En is een industrieel product. Kijk, veel mensen kunnen thuis een vlindertje ingieten met epoxyhars. Maar dat wordt na een aantal jaren geel. Ja. En er zitten luchtbelletjes in. En dit materiaal blijft dus volgens de producent... Rogier Strijbos, die zegt altijd... Ted, jongen, dit gaat 1000 jaar mee. En jij laat het bij hem doen? Ja. Of jij doet het zelf bij hem? Nou, ik mag zelf inleggen. Want het is natuurlijk toch, je maakt een compositie. Maar zij hebben dus de techniek om dat te maken. En ik heb het geluk dat ik daar binnen in het laboratorium die dingen kan inleggen. Het ziet er schitterend uit. Eigenlijk doe je hetzelfde met pistolen. En in Amstelveen heb ik zelfs een Uzi gezien. Een gouden Uzi. Oh, je was op de tentoonstelling? Ja, tuurlijk. Oh, ja, wist ik niet. Goed van je. Nee, wij gaan altijd in dit programma lezen we het boek. Gaan we naar de tentoonstelling, zien we het stuk. Anders kunnen we niet een uur praten. Maar veel pistolen zag ik. Ja, dit was in een periode dat de Oud-West heet het, geloof ik. De Kanaalstraat, waar ik atelier had. In Amsterdam? In Amsterdam was tamelijk... Ja, dat was een tijdje een beruchte straat, hè? Ja, het was tamelijk rumoerig, laat ik het zo zeggen. En dan kom je toch, als je kunstenaar bent... kom je toch op het moment van, ja, god... moet ik dan alleen laag poer laag maken? Je kent dat woord wel, hè? Mm-hmm. Of heb ik ook een bepaalde sociale verantwoordelijkheid met mijn werk? Moet ik niet... Dat noemen ze dan geëngageerd. En toen ben ik dus jonge jongens op straat aan gaan spreken. Van, goh, ik wil ook zo'n ding. Goed, €500 hier. En kocht je gewoon een pistool? Kocht je gewoon op straat, ja. En bij het derde pistool werden ze achterdochtig, want ik wilde geen kogels. En toen was hij, ja, maar hallo, wat is dit? Zeg, ja, ik maak hier tasjes van, die giet ik in. Nou, kom maar kijken. Dus toen heb ik een paar van de jongens op mijn atelier gehad. En ze gingen helemaal over de rooien. Ze zei, ja, je gaat ook geen pistool onklaar maken. Dat is voor hun dus een vergrijp, een criminele daad. Dus tegen hun beroepseer. Ja. En zo zie je dus dat iedereen zijn eigen waarde heeft. Waarde heeft en noodzaak. En, ja. En die pistolen die heb jij ook in dat acrylaat gegoten. Mm-hmm. Die Uzi die ik zag. Nee, ik heb nog nooit een Uzi gezien, behalve in films. Schrok je? Nee. Oh. Nee, want het was heel esthetisch. Ja, dat is dus ook weer een van mijn formules. Dat ik eigenlijk heel esthetisch werk. Vaak met humor. Want ik wil dat er een soort toegang is tot mijn werk. Kijk, je kunt ook op een gegeven moment bloed tegen de muur gooien. En zoals toen in Oostenrijk was er een beweging. Dat een schilder bijvoorbeeld een naald in zijn eigen ader stak. En dan een soort spuitje eraan zette. En dan zat hij met zijn eigen bloed een schilderij te spuiten. Ja, zoals Paul Blanca die foto's afdrukte met stierenbloed en dat soort dingen. Ja, ja. Dus. Dat vind jij niks? Nee, dat vind ik te eenlagig. Dat vind ik te. Dus ik maak gebruik van esthetiek en humor om mensen binnen te halen. Zodat ze mijn werk toelaten. En dan zit er altijd toch wel ergens iets wat, dat zei je net zo mooi, sardonisch is. Weer wat geleerd. Ja, die wapens, die laat je zien. Maar het is ook een soort commentaar. Je noemt dat design against crime. Ja. Want wat draagt dan het design bij aan de strijd tegen crime? Ja, omdat ik die pistolen onklaar maak. Oh. Ja. Die onttrek jij aan de criminele ja, wereld. Maar het is natuurlijk een mooi marketingverhaal. Want er zijn, geloof ik, 100.000 pistolen in Nederland. Dus ik heb 18 pistolen gekocht. En toen was ik het ook zat, ik denk. En als laatste, toen als, hoe heet dat heel mooi, Quintessence, heb ik de Uzi. Dat was je laatste. Ja, toen had ik zoiets van, het is, maar ik blijf nog altijd openstaan als mensen bij mij aankloppen met een pistool. Dan in opdracht doe ik het wel nog, maar niet vanuit mezelf. Nee, omdat je wil ook niet dat het een trucje wordt. Ja, of jezelf herhalen, dat is natuurlijk ook. En heb je daar ooit politie of toestanden mee gehad? Want dat is ook. Nee. Nee? Nee. En ook geen toestanden gehad met Louis Vuitton, want ik kocht dus tassen op. Hoe heet die straat? De PC Hoofdstraat. Mm-hmm. Bij Louis Vuitton. En dat zijn de allerduurste tassen die er zijn. Ja, ik maak geen rotzooi. Ik bedoel, nee. En Prada en al die merken. Dus waar ik eigenlijk op hoopte is dat Prada dus zei van, nou jongen, dit willen wij als brand. Maar niks. Nee? En toen hoopte ik, nou dan gaan ze me suwen. Want ik heb toch eigenlijk een vergrijpje gedaan. Maar ik heb gewoon gekocht, ja. Ja, er valt niks te zoeken. Ja, iets met intellectueel eigendom. Ja, zoiets. Uiteindelijk zou ze dat wel kunnen. Maar ik heb wel één keer dus de problemen gehad met de politie toen ik een pistool gekocht had in België. Dat kan dus toen nog. Op het moment dat je de grens overkomt, kunnen ze je oppakken. En dat pistool had ik in het Stedelijk neergelegd. Met afdrukjes van het pistool in was en in goud gegoten. Dus dan zou je maar een klein afdrukje hebben van het pistool als een soort bescherming. En toen is de politie helemaal doorgedraaid. En had ik in één dag had ik in 4 kranten had ik NRC, Volkskrant, overal een pagina. Ja. Dus dat was eigenlijk wel fijn. Ja, in eerste instantie schrok ik natuurlijk heel erg, want het is, vind ik, geen prettige publiciteit. Maar achteraf gezien was het heel erg goed voor mijn bekendheid. Ja. Je hebt ook een tiara gemaakt voor koningin Maxima. Mm-hmm. Wat is er? Is dat, ja, je ziet me al meteen zuchten. Ja. Ja, ja, die heb ik gemaakt. En dat was ook een prijsvraag van het museum in Den Bosch. In de tijd van Yvonne Joris. Die heeft toen 30... kunstenaars en sieradenmakers gevraagd van maak een tiara. Want een tiara is typisch iets voor een koningin of een prinses. Mm-hmm. Nou, dat is weer kat op het spek. Kat op het spek. Op het spek. Want ik ben dus door en door anti-monarchistisch. En dus in eerste instantie zei ik, nee, dat doe ik niet. Dat vind ik geen... Maar dat voedt mij dan weer om weer iets rebels te maken. Toen heb ik dus een polohelm gekocht. Kant-en-klaar voor €35. Daar een tiaretje uitgezaagd. Met heel mooi de silhouetten van alle koninginnen. En het verhaal was, ja, ze is blond, ze is mooi. Ze is net als Diana, dus we moeten haar beschermen tegen de paparazzi. Dus in de auto die helm op. En dan, als ze bij het gala kwam, dat ding eruit klikken en dan het... Alleen het tiaraatje dragen. En ik hoopte er dus ook op dat als Willem-Alexander een beetje humor had... dat hij dan die helm zou doen, maar dat... Er lag een aanzichtkaart in het museum, ja, gericht aan Maxima. Ja. Van, wanneer kom je nou toch eens je helm / tiara halen? Ja. Maar dat heeft ze nooit gedaan. Nou ja, het is geloof ik 15 jaar geleden. Ik heb toen de eerste prijs gewonnen met dat ding. En de belofte was dat de prijswinnaar... het werk zou geschonken worden aan Maxima. En dat is nooit gebeurd. Dus ik heb er een paar keer benaderd. Ik heb zelfs een keer naast haar gezeten. Want ze doen heel leuk één keer per jaar een lunch. Mm-hmm. Voor winnaars. Dus beste keeper, beste krokettenmaker van Nederland. Beste, nou, noem maar op. En beste kunstenaar. Nou, dat was ik dan. En ik mocht naast haar zitten. En dan zegt ze, ja Ted, ik kom gewoon langs. Want ik vind dat ding zo geweldig. Maar dit is ook weer 10 jaar geleden. Nee, ondertussen ligt hij dus in het museum. Nog één ding over die perspex, die acrylaat dingen. Ik heb begrepen dat jij een museum hebt aangeboden om na jouw dood jouw lichaam ook in dat acrylaat te gieten. Jezus, jij weet alles. Hoe kan dat? Nou ja, maar is dat zo? Ja, ik heb destijds heb ik een brief gestuurd naar het Stedelijk Museum. Van je ziet allemaal mensen in schilderijen, in beelden. Rodin, geschilderde mannen, vrouwen, kinderen. Maar nooit een echt mens gezien in het museum. Dat was nog voor de tijd. Toen was op een gegeven moment een man die had alle lichamen ontleed. Ja, die spieren, dat spierengedoe. Ja, Dus ik had gezegd van, nou god, ik bied bij deze mijn lichaam aan in een blok. We kunnen nog discussiëren of ik naakt ben of in een bepaalde houding. Maar ik wil nu dus wel €200.000. Want ik heb er niks aan als ik dood ben. Ik vond het eigenlijk een heel mooi voorstel. Maar ze zijn daar niet echt op doorgegaan. Maar... En was je serieus? Ja, tuurlijk. Nou ja. Ik had me nog altijd kunnen bedenken als het geld binnen was, maar goed. nog één ding over de tentoonstelling. Je hebt ook daar je meest recente werk is Incubators. Ja. Dat is een serie waarin jij sieraden maakt voor mensen die jou of geïnspireerd hebben of waar je juist een afkeer van hebt. Ja. En dat zijn Gandhi en Jezus en Lady Gaga en Stalin. Ja. Brigitte Bardot. Maar de allereerste is je tweelingbroer. Ja. Ja. Ik ben nu 66 en dan heb je toch een soort ouderwetse terugkijken op je leven. En dan ga je toch kijken, nou, wie heeft mij dus inderdaad, wat je zegt, geïnspireerd of gevormd? Of waar heb ik me tegenaan kunnen duwen? Of afkeer? En mijn tweelingbroer was de eerste in mijn leven die in mijn leven was. Ja, want jullie zaten samen in de buik. Ja, ik ben nooit zo dicht bij iemand anders geweest. Maar hij is gestorven tijdens de geboorte. Ja, hij is overleden doordat de navelstrengen in de knoop kwamen en mijn oma stond stampvoetend naast mijn moeder. Dat zei, dit gaat fout, dokter, dit gaat fout, u moet de keizersnede doen. En die arts vond het niet nodig en hij is inderdaad doodgeboren. Ja. Eén eig. Oh. Stel je voor, twee van dit soort types als ik bij je, nou, overleef je niet. Maar jij kreeg dat pas te horen toen je 12 was of zo, hè? Ja. Heeft dat je gevormd? Ja, natuurlijk. Het is een hele grote gebeurtenis. En als kind is je eerste reactie natuurlijk, god, ik heb mijn broertje vermoord. Dat is een hele Dacht je dat? Ja, dat was mijn eerste reactie. Een soort survivor's guilt. Ja. Ja, ja, en dat is een... ik kan er heel goed mee leven, hoor. Ik bedoel, maar het is wel een deel van je leven. En zo zijn er heel veel momenten in je leven die... toch, denk ik... sommige mensen noemen dat een rugzakje, maar dat vind ik zo... Ik vind het eerder een verrijking dat ik een tweelingbroer had. En ik kom hem wel eens tegen, hoor. Dus, waar kom je hem tegen? Ja, dat ga ik hem niet vertellen. Ah, oké. Okay. Ja. Maar wel fijn dat je hem tegenkomt. Ja. Ik praat met Ted Noten, van wie een prachtige tentoonstelling te zien is in Museum Jan in Amstelveen, in het oude dorpshart van Amstelveen. Wat daar ook ligt, zijn een paar bakstenen. En daar heb jij ook veel mee, want jouw vader had een bakstenenfabriek. Ja, ja, hij had een steenfabriek. Een ander, niet een baksteen, maar een soort steen. Okay. Dat heet officieel een holle bouwsteen. Maar heel veel mensen weten echt niet wat dat is. Daarom zeg ik ook een baksteen. Hè. En was dat een grote fabriek? Hoeveel mensen werkten daar? Nee, dat was echt een typisch... ik noem het altijd een eenmanszaak met 3 man personeel. Mijn moeder deed de financiën. En wij kinderen na school en zaterdags meewerken. En dat was dan... ik stel me zo voor hompenklei en daar die in vorm ja, ja, dat krijgen wel. En dan in de oven stoppen. Ja, oh, dat is leuk. Nee, dat is natuurlijk een pers die dat eruit perst. En dan, nee, het was in die zin een echte fabriek. En waren jullie dan zeg maar in het dorp de notabelen of gewoon de stenenbakkers? Nee, we waren wel de notabelen, ja. Want dat heb je natuurlijk heel snel in van die kleine dorpen. En ja. Je vader was dan toch de fabrieksdirecteur. Ja, hij noemde zichzelf fabrikant. Dat vond, oh ja, goed. Dat stond ook op de deur. CH Noten fabrikant. En ik vroeg dus als kind, ja, wat is fabrikant? Ja, dat is een titel. Maar zijn 2 broers hadden een fabriek. Een dakpannenfabriek, een grijsbuizenfabriek. En zo waren er heel veel fabrieken in het dorp. En ik zat dus op de lagere school, zat ik dan... tussen 3/4 van de jongens werkte in de fabrieken van je vader of je ooms. En daar heb ik dus wel leren vechten. Hoezo? Ja, ik werd natuurlijk... het logische verhaal, directeur, toen nog arbeider... ja, die gaven natuurlijk af op de baas. Slecht betaald, slechte condities. En die kinderen kregen het mee en die begonnen dus... jou in elkaar te slaan. Ja. Maar ik heb wel leren terugslaan. Dus, maar als kind snap je dat niet. Zat je op een jongensschool? Alleen maar jongens. Ja, ja, precies. Want super katholiek. Ja. Zuid-Limburg. Vrijdagmiddag kwam de priester. Die dan uit de Bijbel vertelde. Op school? Op school, ja, ja. En je werd ook verleid om misdienaartje te worden. Was je dat? Gelukkig heb ik dat niet gedaan. Want ik had flaporen en dat vonden ze niet prettig. Sorry? Ja, ja, ja, het is mijn geluk geweest. Ik bedoel, er zijn ook verkeerde dingen gebeurd in dat dorp. Ze wilden geen misdienaars met flaporen? Ik denk het. Ik denk dat ze me daarom niet wilden. Ik weet het niet. Jezus. Dat is dan mijn verhaal, hè? Ja, ja, interpretatie. Ja. Maar vond je het toen leuk om katholiek te zijn? Want hoe zag dat eruit, het katholiek zijn? Nee, want het was een dreigement. Religie is streng. Het woord zonde komt daar vandaan. Het woord... het is beklemmend. Elk instituut en de katholieke kerk is een instituut. Is beklemmend. Hel en verdoemenis als je niet... Ja, het was niet zo erg als bij de protestanten of bij de calvinisten. Bij de gereformeerden. Ja, als katholiek kun je natuurlijk altijd elke zonde toch goed maken met een wezengoedje of ja, een dat was wel afraadje. Leuk. Dus ik moest dan gaan biechten. En dan kreeg ik van de priester te horen in zo'n hokje. Ja, 3 wezen groetjes en 2 onze vaders. En daarna, want ik had dus bij mijn broer koekjes gestolen of mijn tik verkocht. En daarna ging ik gewoon verder met koekjes stelen. Dus dat was wel... Het is een heel soepel geloof wat dat betreft. Ja, maar het was toch altijd... hing het boven je als een... controleur, als een dreiging, als een... Maar ik ben achteraf heel blij dat ik dit heb meegemaakt. Want Het waren altijd taferelen. Elke keer als je naar zo'n mis ging, dat was een soort film. Met wierook, met goud, met Gregoriaans koor. Als kind was dat fascinerend. Daar heb ik ook wel eens denk mijn taal, mijn esthetiek vandaan. Mijn theatraal werk, maar ook wel mijn esthetiek. En je liefde voor goud misschien? Ook verrek nooit zegt. Dat is het. Dat is niet aan gedacht. Ja. Ja, maar goud is niet mijn. Is een bijproduct. Ik gebruik het wel eens, maar niet vaak. Nee? Nee. Je basismateriaal is zilver? Nee. Mijn basismateriaal is wat het concept nodig heeft. Vereist, ja. Ja, dat kan 3D geprint nylon zijn, dat kan een stuk ijzer zijn, dat kan. Nee, ik ben in die zin dus geen klassieke edelsmid. Of je hebt zilversmeden en goudsmeden. Ik zit daar tussenin. Maar ik heb dus wel. Oh ja, Maastricht komt dadelijk. Ja. Ja, ik heb het wel door waar je naartoe wil. Streng katholiek gezin. Dan doe je de middelbare school en dan ga je naar Amerika. Ja. In welk jaar was dat? Was dat in de hippietijd? In 75, ja, post-hippie. Wat ging je doen in Amerika? En wat vonden je ouders daarvan? Want die waren heel katholiek. Die vonden die het wel goed dat je nee, zomaar... Nee, man, die vonden het niks. Maar ze voelden ook dat ze mij niet tegen konden houden. Was je een moeilijk kind? Nee, ik was heel loyaal naar de fabriek. Ik was heel loyaal naar het gezin. Ik was deel van. En achteraf ben ik er eigenlijk heel dankbaar voor. Want vaak zie je nu toch met jonge mensen... het houvast. Het houvast wat ik had, was de fabriek. Het houvast was dat je deel was van een systeem. En ja, soms denk ik ook wel van ja, ik had eigenlijk ook liever willen gaan voetballen, maar je was deel van. Dan ging je toch naar de fabriek om mee te helpen? Ja, ja. En ik heb daar nooit echt wroeging over gehad. Of het was eigenlijk heel fijn. Ja, want die discipline die heb je nodig gehad in je latere werk. Bijvoorbeeld, ja, dat heeft ook meegespeeld, ja. En, maar ja, goed, het was de tijd dat Jimi Hendrix opkwam, de Doors. Tijd dat de geestverruimende middelen het dorp in rolden. Ja? Ook in Limburg, geestverruimende middelen? Ja. Wat slikte je of wat rookte je? Nou ja, het was natuurlijk in het begin hashish en marihuana. En later, toen ik uit het dorp kwam, zijn er andere dingen gebeurd. Maar in het dorp was het toch wel... en ook LSD wel eens. Ja. Dat was die tijd. En dat ging je eigenlijk zoeken in Amerika... om daar toch nog een beetje deel van uit te maken of zo? Of ja. Die... ja, ik had het boek Jack Kerouac gelezen, On the Road. En dat wilde ik nadoen, ja. Dus je ging liften en... Ik heb 20.000 kilometer gelift door Amerika. Wow. Ik sliep in parken met jongens die dus gedeserteerd waren, want die moesten naar Vietnam en die waren allemaal ook op de vlucht. Dus ik kwam in een heel ander circuit terecht. Ja, dat moet wel een grote schok zijn geweest voor je als nee, jongen. Nee, dat was geweldig. Ja, het was natuurlijk een schok dat die jongens... En een cultuurschok voor jou? Ja, dat viel wel mee. Misschien was ik toch wel... ik was nieuwsgierig. Ik kon heel veel toelaten. Ik kon heel veel... Nee, ik was niet snel van mijn dingen af te halen. Van je apropos. Oh ja, apropos. Dat is het ook. Daarna heb je een hele onverwachte keus gemaakt. Want ben je de psychiatrie ingegaan als verpleegkundige? Ja. Ja. Waardoor dacht je dat je roeping was? Ik had geen roeping. Nee, maar goed, je ging dat doen. Je hebt vier jaar gestudeerd daarvoor. Dus... Ja, maar ik ben dus teruggekomen uit Amerika om de zaak van mijn vader opnieuw op te zetten. Mm-hmm. En toen dat goed ging, na een jaar, toen zei ik, nou pap, ik ben weer weg. En toen heeft hij me echt tegengehouden. Zegt, nee, je moet eerst een vak leren, een studie doen. En daarna kun je doen wat je wil. Maar ik had geen beeld van wat wil ik. Toen heb ik een repertorium gekocht. Dat was een boek, er stonden allerlei beroepen in. Dus ik bladeren. En ik zeg, oh, in service opleiding, 1200 gulden per jaar. Cash. Dus dat was het. Ja, ik op sollicitatiegesprek, psychiatrische inrichting was het. Ja, zegt de ondervrager van, ja, god Ted, waarom wil je dit? Wat trekt je aan? Ik zeg, ja, ik heb altijd wel een zwak gehad van mensen die... Ja, toen heette dat debielen. Mag je eigenlijk niet meer zeggen, maar toen was dat een... Mensen met een verstandelijke beperking. Ja, dat heet nu inderdaad sympathieker. Oh, zegt hij, Ted, maar dit is geen zwakzinnige inrichting. Dit is een psychiatrische inrichting. Ik wist helemaal niet wat het was. Ik ben toch aangenomen. En dan heb je 4 jaar opleiding gedaan tot psychiatrisch verpleegkundige. Ja. Dus heb je waanzinnig veel dingen meegemaakt. Ontzettend veel, ja. Wat is het belangrijkste wat je daar geleerd hebt? Het belangrijkste wat ik geleerd heb is dat... afwijkend gedrag... een voorwaarde is om... nieuwe dingen te vinden of te kunnen. Maar je moet wel het gereedschap hebben. En het gereedschap kan zijn dat je gaat schrijven, schilderen. Kunstenaars hebben toch eigenlijk allemaal wel een soort... Ja, trauma's vind ik een groot woord, maar... Ja, er moet wel iets fout zitten ergens heel diep. En dat is je motor, dat is je drijfveer, dat is je kwaadheid was bij mij heel erg. Dus eigenlijk herken je wel dingen van jezelf, alleen jij... Toen nog niet, ik had het allemaal nog niet zo door. Ja. Je bent 18, 19, 20. Achteraf gezien heb ik daar dingen gezien... dat ik dacht van, ah, geniaal. Maar ze hadden dus niet... De maatschappij liet het ook niet toe. Het werden gekken genoemd. En er waren natuurlijk ook veel mensen die hulp nodig hadden. Als je psychotisch bent en heb je hulp nodig. Als je angst hebt, heb je hulp nodig. Maar er waren ook mensen die... Nou ja, net niet paste binnen het systeem. En daarom ben ik er toen ook uitgestapt. Dat werd er echt een politieke beslissing. Want ik was het eigenlijk helemaal niet mee eens... om mensen vast te binden, plat te spuiten, te isoleren. En wij waren toen nog zo... hoe noem je dat? Joviaal? Nee. Ik heb me ook wel eens een keer 2 dagen laten opsluiten. Hm? Ja. Om te ervaren... Wat het is. In een isoleercel. Ja. Je wilde weten wat je anders ja, aan maar dat is natuurlijk aandeed. Onzin. Ja. Want als jij psychotisch bent en je wordt vastgebonden... is een hele andere beleving dan als je daar maar gewoon een beetje ligt en vastgebonden bent. Maar dat was de tijd ook dat de antipsychiatrie belangrijk werd. Ja, een soort emancipatie van de psychiatrische patiënt ja. kwam toen op. Ja, ja. Een erkenning van... Ja, dat normaliteit zoals beschreven door normen en waardes en de staat... Ja, dat mag voor mij een heel stuk ruimer ingezet worden. Je bent toen weer gaan reizen en toen ben je eigenlijk sieradenmaker geworden. Gewoon helemaal klassiek met zo'n fluwelen kleedje. Ja. En wat zelfgeprutste oorbellen erop. Nou, geprutst mag je oh, niet sorry. Zeggen. Nee. Nee, neem me niet kwalijk. Artisana heet het. Oké. Okay. Dat is gebeurd in Athene, want Athene was een soort doorvoerplek naar mensen die naar India gingen of naar Afrika. En daar ben ik een paar keer geweest. Ik heb 2 jaar rondgereisd. En toen zag ik een jongen op straat zitten die dus van zilverdraad, schelpjes, oorbellen maakte. Met 2 tangetjes, een beetje zilverdraad en een nagelknippertje. En een fluwelen doekje. Nou, ik ben naast hem gaan zitten. Ik ben niet meer weggegaan. En hij zag dat ik dus betoverd was. En toen zei hij de 2e dag, wil je dit ook leren? En na 2 dagen zat ik naast hem met een ander kleur fluweeltje. En het ging mij zo goed af. Je kon het gelijk? Ja. Ja. Sorry dat ik geprutst zei. Nee, dat is niet erg. Ik snap je argument. Nee, ik bedoelde gewoon... Dat je daar een beginnetje maakte. Dat was het beginnetje. Ja. En met dat beginnetje ben ik ook naar de kunstacademie gegaan. Met mijn fluwelen doekje. En die mensen hadden natuurlijk, ja, kom op dit. Ja, je bent naar Maastricht, naar de kunstacademie gegaan. Sorry dat ik erop terugkom, maar eerst was je ziek geworden. Ja, ik ben ziek geworden, afgekeurd toen ook. Want je had een tumor. Maar daar wil ik eigenlijk niet verder over door hebben. Dat is Het is goed dat je het even benoemt. Het was wel een enorme wending in mijn leven. En achteraf gezien was dat mijn redding. Nou, dan moet je toch even uitleggen waarom zoiets naar jouw redding is. Vandaaruit kom ik wel op de kunstacademie terecht. Want ik was dus afgekeurd. En bij het UWV zeiden ze, ja, tijd jongen, je bent nu 25. Ga maar lekker op de bank liggen, koop een videootje, kratje bier. Je hoeft nooit meer te werken. Nou, dat moet je tegen mij zeggen dan. Ik heb er inderdaad 3 maanden gelegen, dat moet ik bekennen. Maar toen ben ik dus met die artisanaat dingetjes naar de kunstacademie gegaan. Ik zeg, ik wil meer leren. Nou, in eerste instantie was iets, nou, dit kan echt niet, hier kun je niet meer aankomen. En dat kwam ook wel omdat je dus afgekeurd was en dat je dacht, ja, maar ik wil gewoon een heel leven en ik wil niet alleen maar op de bank liggen. Ja. Ja. Dus het gaf je eigenlijk een schop onder je kont in die nou, zin. Het gaf mij een nieuwe mogelijkheid. Ja. Want anders was ik waarschijnlijk tot mijn 60e in de psychiatrie gebleven. Want ik had ook vooruitzichten om op de afdeling al toen al subhoofd te worden, heette dat. Want ze vonden mij toch wel bekwaam en empathisch. Noem nog eens een paar woorden die erop passen. Nou, ambitieus misschien ook? Ja. Ik ben, ja, maar dat is wel zo. Ja. Alles wat ik heb gedaan in mijn leven zit ambitie achter. Maar niet ambitie om rijk te worden, niet ambitie om... maar wel een enorme drijfveer. En soms zeg ik wel eens, dat komt door mijn tweelingbroertje. Die helpt mij. Of heb je ook het idee dat je het leven een beetje voor hem leeft? Nee, ik denk ja ook. Maar ik denk ook dat hij me... Hij is er. Ja, dat is een hele mooie en troostende gedachte, lijkt me. Ontzettend mooi. Ja. Echt. Je hebt op de academie in Maastricht heb je alle ambachtelijke dingen geleerd. Ja. En daarna ben je naar de Rietveld gegaan, ja. Omdat je ook... meer wilde en meer bent ook. Daar heb je geleerd wat concepten zijn en hoe je die bedenkt. Statements. En, ja, en die combinatie maakt jou eigenlijk uniek, toch? Ja, ik heb geluk gehad ook weer hier. Ik na 3 jaar Maastricht zilverkannen hameren, bestek maken. Ik heb daar het vak geleerd. Maar ik moest iets kwijt. Ik zeg, ik wil iets vertellen, ik wil iets... Of nou politiek, sociaal of emotioneel of whatever. Ik moet iets kwijt. Ja, zei ze van, ja. Dat doen we niet hier. Het was een kunstacademie, maar daar begonnen ze niet aan. Vonden ze... In Maastricht was dat, hè? Ja. Toen ben ik naar de Rietveld Academie gegaan. En toen zei ze meteen, ja, sorry, tijd, te laat. Je bent verknoeid. Je bent ambachtsman en daar beginnen we niet aan. Want als je eenmaal ambachtsman bent, kun je nooit meer kunstenaar worden. Wat een rigide opvattingen op beide scholen. Ja, ja. En het gesprek was 's ochtends om 11 uur... en om 5 uur zat ik nog steeds in de klas. Ik ging niet weg. Ik zeg, ik accepteer het niet. Ik pik dit niet. Dit is gelul. Dit is... Nou, en toen hadden ze toch door dat ik dat ze mij voor sluitingstijd niet buiten kregen. En toen zei ze, ja, dan gaan we 3 maanden terug naar Maastricht... gaan we schilderen en dan kom je terug en dan zien we wel. Dat hebben ze me aangenomen. Ja, dat was ook weer zo'n staaltje van... Macht. Ja. Macht, macht, macht. Je hebt 35 jaar in Amsterdam gewoond. Ja. Je hebt een werk gemaakt bijvoorbeeld voor de Rosse Buurt. Oh ja. Dat heette Red Light Design, Be Nice to a Girl, Buy Her a Ring. Ja. Wat was dat voor een installatie? Nou, dat was een febo-automaat via Marktplaats. Een febo-automaat vind ik toch typisch iets voor Amsterdam. Koketje trekken, frikadelletje. En ik kreeg toen van de gemeente een heel pand... waar 7 vrouwen woonden en werkten. En die werden dus er gewoon uitgejast in het kader van... naar Amsterdam moet opgeschoond worden. En, terwijl ik vind dat net het aantrekkelijke van Amsterdam. Maar goed. Toen kreeg ik dat pand. En naast mij zaten dus sekswerkers. Mm-hmm. Die voelden mij ontzettend opgelaten. Want ik had hun iets ontnomen. En toen heb ik dus als ik dacht, dan doe ik iets liefs. Dus toen heb ik die automaat opgehangen. Be nice to a girl, buy her a ring. Voor €2,50. Mooie ringen, mooi rood gemaakt. Het zag er goed uit, dacht ik. Genummerd, gesigneerd. Ja, en die mannen vonden dat te duur. €2,50 vonden ze te duur? Ja, want voor heel veel mannen is toch... naar een sekswerker gaan, is de onderhandeling van de prijs... is een deel van de spanning, of wat weet ik. Mm-hmm. Ja, achterlijk, maar goed. Oh. en, dat mag je vinden, ja. En die vrouwen vonden het niks. Die zei, ja, kom op, je gaat me toch niet met zo'n geschilderd ringetje... maar je omkopen. Als je mij iets geeft, moet er een diamant in zitten. En die gooide die ring op straat. Dus je hele plan was mislukt. Ja, maar, en dat is ook dan weer leuk, onvoorzien vervolg. Want ik had dus gedacht, ik ga een boek maken van sekswerkers die trots... Met hun ringetje? Ja, hoe meer ringen, hoe marketing. Hè? Dus ik denk... Uiteindelijk is dat helemaal overgeslagen op designers en op mensen. Ik heb uiteindelijk iets van 5000 ringen verkocht in een jaar tijd. En toen werden dus verzameld door verzamelaars. En Japanners, die trokken dat ding helemaal leeg. En dan belden ze aan of die gevuld kon worden. Dus, ja, en dan hadden ze een echte Ted Noot, hè? Ja, en ik vind ook het allermooiste, die hangt dus ook in de tentoonstelling. De automaat, de Febo-automaat, is gekocht door een verzamelaars-echtpaar in Maastricht. En zij heeft dat ding in de kamer hangen, waar ze haar eigen juwelen in doet. En elke ochtend kijkt ze, ja, wat zou ik nou vandaag doen? En om te voorkomen dat ze dus weer 100 keer dingen gaat passen... kan ze pas kiezen en dan moet ze betalen om haar eigen ring uit te halen. Ja, dat is mooi. Ja, en daar hou ik van. Vervolgdingen die ik niet had kunnen bedenken. Je hebt wel iets heel tegendraads, hè? Ja. Waar komt dat vandaan? Ja, sterrenbeeld. Echt? Wat is je sterrenbeeld dan? Boogschutter, maar weet ik niet. Misschien heb ik de genen van de Limburgers... die door de eeuwen heen zijn gediscrimineerd en uitgebuit... door de Hollanders, de mijnen... Ik weet het niet wat het is. Maar kijk je ook met die opstandigheid naar de kunstwereld? Nou, weet ik niet. Ik hou wel van kunst die... ja... iets veroorzaakt in me. Of ik ben dus echt totaal fan van Francis Bacon. Ook een tijd lang van Damien Hirst natuurlijk. Ik ben gek op Jeff Koons om zijn vreselijke uitbuiterij. Want hij is heel slim om met geld te verdienen. En zo heb je een aantal mensen om je heen. En natuurlijk ook een aantal collega's op het sieradenvlak. Want er zijn er meerdere die dus op zoek zijn naar nieuwe ideeën aangaande het sierad. Je hebt in het Zuiderzeemuseum is een Ja, je begint nu al te knikken. Nee, je weet alles. Dat vind ik ongelooflijk. In het Zuiderzeemuseum ging het over aroma's. Over geuren. En je hebt een snoek. Een parelkettingje op zwarte parels. Op laten... Nee. Vertel. Het verhaal was... dat het museum vroeg mij om onderzoek te doen naar sieraden vroeger. Nou, prachtig Zeeuwse vrouwen met die... Met die kappen, alsof ze contact hadden met aliens. Echt, ik vond het allemaal zo mooie kettingen, vissersoorbellen. Dat verhaal ken je ook wel, hè? Dus dat een visser had een gouden oorbel in. Als die verdronk, dan werd die ergens gevonden. En dan werd die van het geld van die oorbel werd die begraven. Daar heb ik ook een nieuwe serie van gemaakt voor jongere mensen. Omdat de visserij wegvalt. En de parelketting was het verhaal... dat dus alleen de adel dit mocht dragen. Mm-hmm. En de vissersvrouwen niet. Want zij vonden die parels. En dat vond ik zo'n niet te accepteren verhaal. En toen heb ik dus in de tentoonstelling een snoek... een net dode snoek van 1,5 meter neergelegd... in de buik een parelketting genaaid. En de titel was De wraak van de parelketting. Want die snoek die ging dus... Rotten? Zo rotten dat uiteindelijk de buurt de politie heeft gebeld en zegt, ja, dit is niet meer te harden. Terwijl hij zat in een plexiglazen ding. En dat was eigenlijk jouw... De bedoeling was dat je een skelet over zou houden, ja, een vissenskelet, met daarin die zwarte parels. Ja, hij was de parels waren wit, maar waren zwart geworden door het zuur van de maag van de vissen. Ja. Maar we hebben nog maar even, want ik wil ook hebben over andere kunstenaars in mijn... het is niet alleen Ted Noten, maar ook en Co. Ja, zeker. Dat vertelde ik in het begin. Dat jouw werk in dialoog gaat met andere kunstenaars. Ja. Ja, en ik ben daar zo blij mee, want... het zijn vooral jonge mensen die dus meedoen aan een tentoonstelling. En daar ontstaan nieuwe gesprekken. En we hebben dus op het einde ook... Want ik had dus bij de speech een broche op I did it. En toen heb ik gezegd op het einde... Dat ga ik veranderen in wie did it. En dat wil ik graag aan iedereen uitreiken. Als er een finissage komt. Ja. En de directrice die... Er zijn hele mooie kunstwerken bij van bijvoorbeeld de jongen die een wandkleed heeft gemaakt van zijn studieschuld. Ja. En wat er allemaal gebeurd is, dat is een prachtig wandkleed. Dat heeft hij verkocht voor het bedrag van zijn studieschuld. Dus 48.000 euro. Ja, geweldig werk. Heel mooi. Er is iemand die heel veel kleine witte beeldhouwwerkjes heeft, ja, van naakte, iconische beeldjes. Bastiane Kramer. Ja, ze heeft hele mooie, verfijnde kleine poppetjes en dingen gemaakt. Een hele wand mee bezet. En dan hebben we Lennart en Sander, die een geweldig film hebben gemaakt van wat smeert een vrouw per jaar op de hoofd aan... 350 dagen. Dus het begin was het zo dik dat het er vanaf viel. Ja, het ziet er schitterend uit. Het wordt helemaal een masker als je dat. Ze hebben dus 365 lagen make-up op één gezicht gesmeerd. Ja. En oogschaduw en mascara. En het is prachtig. En dan is er ook een heel mooi verhaal van Kalkiran Hoeks, die dus uit Ethiopië komt. Ik ga niet het hele verhaal vertellen. Ik weet niet of ze dat openbaar wil. Maar ze gaat 10 ringen maken in haar leven. Die ze dus gaat schenken aan mensen die. Waar ze van houdt of belangrijk zijn. Dit vind ik ook een heel mooi plan. Dus ze heeft nu 1 ring gemaakt voor zichzelf. Dat is ook heel belangrijk. Dat je dus eerst in het reine komt met jezelf. Je eigen identiteit, je verleden. Dat je van jezelf kan houden. Zo heb ik ook wel eens trouwringen gemaakt voor eenlingen. Dus ze zei, je maakt een trouwring voor mezelf. Ik wil eerst met mezelf trouwen voordat ik met anderen kan trouwen. En dat zijn allemaal hele nieuwe manieren van werken, denken... Ja, ik vind het een geweldige tentoonstelling. En ik vind ook dat de NRC en de Volkskrant langs moeten komen. Want dit moeten ze echt zien. Dit is een belangrijk moment. Het is gezegd. 30 jaar. Ik heb nog 2 prangende vragen. In die 30 jaar, want eigenlijk is het een soort overzichtstentoonstelling van sommige van jouw werken. Ja. Waar ben je het meest happy mee? Dat is een lastige vraag. Is er 1 ding waarvan je zegt... ja, maar dat is zo verdomd goed gelukt? Ja, wat me... Ja, in jouw cv-lijst, waarvan ik in het begin een aantal dingen opnoemde. Leuk dat je dat voorlas. 6 kippenvelmomenten stond er in die lijst. Ja. En dat betekende dat iets heel goed was. Ja. Wat was een van die 6? Chew Your Own Brooch was zo'n moment. Ja, dus die kauwgom die mensen dan in een vorm mochten kauwen. En dan konden ze het aan jou opsturen in talkpoeder. Ja. En dan ging jij van die vieze oude kauwgom een prachtige broche maken. Ja, dat werd dan een malletje van gemaakt. Was ingegoten en het was werd een zilver. En daarna verguld als broche. En dat kwam eigenlijk omdat ik vaak in musea kwam. En dan stond iemand voor het schilderij en zei, ja, mijn... dochtertje van 7 kan dat ook. Ja, dat zeggen als mensen dat zeggen. Ja, dus daar reageer ik dan op. Ik ben dus iemand die reageert. Heet dat? Reactioneer? Nee. Nee. Reactief? Ja, is goed. Geïnspireerd. Ik ben geïnspireerd door menselijke gedrag. Ik moet afronden, maar... Nee, we doen nog een uurtje erbij. Ja, dat doen we dan samen. 1 ding nog. Heb je zelf een trouwring? Ja. Maar niet aan? Nee, die slik ik elke dag door. Oh ja, oké, dan is het goed. De tentoonstelling Over Waarde van Ted Noten en andere kunstenaars loopt tot 4 februari 2024 in Museum Jan in Amstelveen. Gaat dat zien. Straks op deze zender, Vink. Ik wens u een hele goede nacht. Ik ook. Dank u. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.